Józef Kamal. Muszę tak powiedzieć, przepraszam za określenie, dwóch młodych chłopaków z Londynu, Józef Dace i Kamal Williams, którzy grywali raz na scenie jazzowej w Londynie i tam się poznali. Właściwie grają dotychczas, a poznali się dokładnie przy nagrywaniu jednego z odcinków w Boiler Roomu. Zaiskrzyło coś między nimi, no i postanowili, że razem coś wspólnie wykombinują. Powstała płyta Black Focus, która to tydzień temu kręciła się tutaj w odtwarzaczu w radiu i ja powiedziałem, że ten album dzisiaj ponownie zabiorę do radia. I oto proszę. Można powiedzieć i to w takim cudzysłowie wielkim, nawet, że to weterani tej młodej londyńskiej sceny jazzowej, bowiem album Black Focus został nagrany w listopadzie 2016 roku. Youssef Kamal, dziś z tej płyty Remembrance, a potem Strings of Light. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale my jeszcze nie uciekamy z tego miasta, nie uciekamy z tej sceny, bo to debiut teraz w tym paśmie. Nazywają się Sons of Kemet. Thank you.

Na początek My Queen is Ada Eastman, a potem My Queen is Nanny of Maroons. Sons of Kemet. 9 utworów, 55 minut i każdy utwór w tytule Czym My Queen jest? Tak tutaj sobie zagrałem po polsku i po angielsku. W 5:30, nie zapomniałem, zderzenie z muzyką lekko połamaną po polsku. Wrocławska Milupa i to samo jak w przypadku zespołu Muzykoterapia, który wystąpił dzisiaj na początku naszego spotkania, mogę zadać pytanie, gdzie są chłopcy z tamtych lat? Właściwie panowie i panie z tamtych lat. A propos pań, no to chodźmy na koncert.

podróż do wewnątrz. LTG Bookem, rok 2000, 20 lat temu. Ponadczasowe dzieło, nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o klimat jungle, jeżeli chodzi o klimat drum and bass. No właśnie, połamaliśmy dzisiaj troszeczkę dźwięki, no to teraz niech naszą ścieżkę muzyczną rozprostuje i umili Herbie Hancock. We'll be right back. Czyli nie da się ukryć, jazz zdominował nasze dzisiejsze dwugodzinne spotkanie, cały ten jazz. Za 7,5 minuty serwis informacyjny, potem zapraszamy na weekend, a my dziękujemy za ostatnie 2 godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Magda Trzaska, która program wydała, Irena Dan, realizacja dźwięku i Michał Grabkowski. Kłaniamy się, do usłyszenia. Thank you.